سورت نحل پنځاو یا نمبر آیات ته د سوال لسمې پاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا ليستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون سورة نحل کے رد شرکو اثبات توحید مطلقا او سورت پشپاگو بابو نو تقسیمو اول باب کې دریو شیاطونو پای کې اثبات توحید بل ادله العقلیه دویم باب کې زجر بشارت او تخویف دریم باب کې دلیل نقلی اجماعی او دلیل وحی سلورم باب کې ټول زمام انقاض او محتاج دي پنځم باب شروع په بیان د دې چې نعمتونو ټول د الله نو غنی انعام کلوا من الله پنځه شپیتم آیات ندا باب شروع دری اتیائیم نمبر آیات پوری او پدی کی باب د نعمتونو شروع دی یو نعمت مکه بیان کړي چوب د برنا زوروما وګرا وا غړې میخي بيزي دنا پای کې شودو پیسې پیدا کوما ویني دي خوشان دي غندون دي او پای کې صفا پیدا لز پیدا کوما وګرا میوې قسمه قسم اوبدی اوبیو دی فصل سره یو دا پای کې قسمه قسم بوټیو خوږی میوې ز پیدا کوما وګورا د مچینا غبینان پیدا کوما دا رنگ انسان تعالی می خسته ژوندګی در کړې ځواني می در کړې دا ځواني به زه ملګوا څو د خسته ځواني خو در کړې دا خو باندې دا خسته ځواني د ورستا سوې به زه ولګاو بیا به په شرمان کوي چې نن نو لا د سبانه راځي بیا وخت په شاشه واجب قیمتي ځواني زت په قیمتي سیز بلګوم په قران او په الله پر رضا باندې وشاب النشاء في عباده الله اغه ځوان زلمه چې غل وی شو د الله په تابعداري کې آبادار د سور دلاندی بیا دا سه حالت راشي چې ګوره په مخ ګیره راشي بیا اګیره تورا او بیا سپینه شي او بیا د سپینوالي نروستو بل رنگ په نخیږي بیا سراځي بیا مرګ راځي امسا ور سره اور دنیا د لال شي بیا وروه منګه واقعي په خوانو وختونو پسې ارمان کو خو وخت لري ویلې ته شباب یودو کاه کزوانی بیا راتلې ځواني بیا نه راځي دا الکوالی بیا نه راځي ها یو وخت سړې په ځان نه پويږي هر قسمه تماشې نخره کارونه به اوه دا زس ما څه کولوې بیا باندې ارمان کوي په دغه وخت دی ګوره دا سه موقع خدای را کړې وي دا سه مولانا خدای را کړو دا سه حافظ خدای را کړو دا سه ملګری خدای را کړو پوښه خوزه پوی نو مونو هاي بیا به ارمان کوي قیمتي ځواني دا والله خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا بیا وی ګورا اے مالک ازان سره غلام نوکر نشریکه پر رزق او په مال کې نو الله وی زما په صفاتونو کې ما سره دا غلامان څنګه شریکه الله وی دا ټول مخلوق زما غلامان دي زه ټول مالک ما لو تخپل ځان سره خپل غلام او نوکر نشریکه نو زما په صفاتونو کې ما سره دا غلامان او مخلوقات ولی شریکه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادب یو ګورم تاسو له مخسته خزي درکړي دي تاسو د نفسونو نه تاسو د جنسونو نه سوره خستا سوره خوګه بيبي درکړي الله شستړې ها اولاد شي وګوره خبره وکي د خپل اولاد سره نو لتسکنو الیها او سکونو موکے آرامو موکے وگی خبری موکے او تا نخفا کئی تا کائی اسم نیوی آرسر ایر دی ستا سرات لل پکارو بس نو سورا خیستا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا ابيد لزامن درکړي دي او زامنونه پسې دلا نو سي درکړي ګوره خسته شاګردان دي دیکي بازه د زیلان مخې ګوره ها اته مو هغه خبره پدې کې بازه سي شاګردان دي هغه به زه پاره کې روانم نو دلا شاګردل زر ماته شاکین دوانه خوري نو ماته شاکي الک از اسلام ان دوانه په بازار کې خو ته ماته صد کم دي نه نه خورم او شاګردل ولې شاکي هغه برات کا په طالبانو باندې چې کوم شاګردلی خټکه کټکړې جواب نه زر ماته شاکي او زه وینم زه په ځان ناغره ځک نو دا شاګردلان خېږي بیا کنه به وګوره ها مل دا خدا دی او دا لري الک شاګرد ته چې علم حاصله پا او کې موږ صدا دانو او چې تاسو کورس کوس یا کله یا نه دی یا پوی یا نه پوی نو د خپل استادانو هغه بیا بد خورې دا غي بد کې دا غي نه خلق منو کې بې ایمانه نو پکې راځي دا شیکیا ګدلان وحفظا نو سیم پکې پیدا کیږي ورزقکم من الطيبات پاک رزقونه بدر کوما چیانې بدر کوما روټې ګانې بدر کوم خېستا خېستا څومره خل روټې مو خوړه ګوره مزیدار ها چې په سوسوس کې بیا ورستو مونږ کوي ډېر مزه همون نه پس بیا همون زو موشي موږ غوښه کړل شي مونږ شي او د مون نه پس بیا دا درس شي او درس نه ورستو او بیا هم یې غما چې پس اوسکا یخه یخ نه وي شپه دا ويعبدونا من دون الله ما لا يملك لهم رزقا زجر مشرک ته په شرک باندې اوس مثال بیانې ها پینځاویا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منه رزقا حسنا مثال بیانې د الله او د مخلوق د توحید او د شرک بیانې الله مثال دا غلام مملوکا چاغا تابعدار وی لا يقدرون قادرېږي په یو شبانه وسین رسی په یو شبانه او دا غا چا مثال دا سوکم بیانې چې د خپل کړه منګه غتا رز تر په خوځه خستا یو کس دې چاغ غلام دې د بل سترګو ته ګوري چې دا شی د لور ک مو کنه د کدا غ اختیار پکې نه او بل یو کس دې چاغ له معفول اختیار ور کړیار شی اوس لري او دې خرج کوي دا غې نه پټ وجهره نو ښکارا هل یستون آیا دا برابر دې په مثال کې برابر دې یو غلام دې مالک بل له دا غ اختیار نشتا شی ور کی چالا ایو مالک دے فل اختیارات دی ورسرا نو اختیار چلی گی اللہ وی زما فل اختیار چلی گی او ستاسو اختیارات نه چلی گی اللہ وی نستا اختیار نستا چه چال اوار که تا زما محتاج و غلامی نو آغا زما محتاج و غلامان دی ما صدا اللہ وی برا خدا جول کلو یو سڑے دے یو دے چاگوی ز اسن کوما او بل یو سړی چاغل الله علم ورکړل دی وغه شپه ورځ خرج کوي پټو کارا خلکو ته لګیا دی اے نشپ ګوري نرز ګوري درسونه دی بیان دی د الله دین ته خلک راغب کوي او د الله دین ته خلک را بلی شپه ورځ لګیا دی پټو کارا او بل یو سړی دې ځان ته به کوي نو له برابر دی نا الله وی ز ار چاله ور کوما په ار وخت ور کوما پټو کارې مور کوما تاسو دا سینه نو ولي ما سره شریک کوي یادې بل مثال امام ابن قیم بیان کړي خوش باز سود الله ال مور کی نو ار وخت لګي باز کنجوسی چاته نه غي وي ک سلو پي سپاره راکې سلو پي میا 500 ساکې هټه راخه د سبق دلور نه خي نو پیسې ما دې نو څنګه چې میاش ماشه مې لګلې پیسې راسته په ما کې ولا پیسې کې نه نو هم درس راسته پوه نو امام ابن قیم دې یو مثال بیان کړی خسته هغه یو مالک دې بادشاه دې او داغه درې غلامان دې نوکران دې او اعلان شي او پاغمل کې زما خلک خلاف جوړ شوی دې او خلک زما په طرف باندې برابر کړي زمانه بغاوت کوي خلق زما بغاوت ترابلتا سولار شي او هغه خلق سم کوي زما په طرف یو بلې یو ورته وی نوکر یې دې ٹھیک ده خو پا پخپل لاسو می پخکلی نی یو تاسو له درستخان ما پخپل لاسو خور کلی نی یو بیا می درستخان پخپل غون کلی نی نو مالا ازن راکی جی زرب تک ډیره خل بل وی دی جی ٹھیک دا او چې پخپل لاسو می تاسو له بستر سم کلی نی غونډه کړی می نی نو مزنه کی ډیره خل بل وی خجی لبیک بستر ګول کلاوه سو لاله غملتا چې څو بادشاہ ته حکم کړو پاغمل کې هغه خلک له دعوت ورکو د بادشاہ په طرف باندې خلک هغه سره بغاوت کوي مشتي غریوان دي چې ته ملا خدا سره غدا سره غدا خلک را بلی او خیر دي ارث چې دی هغه داسې نه تاسو خلکو بدنام کړي هغه والم کړي ټکولم غړي رد بدم بایکاټونم هغه دې ته نه ګوري سره دا غین مصیبتونو نه هغه خلک تیارې او د خپل بادشاہ په طرف باندې خلک را غوالي دیوالو کې کم یو خوشو آخری خوشو وورا بازی وی ایده چیز خود جماعت که ناستیم وزیپا کوما تحجد کوما اشراق موسکو اشراق کوما تحییت المسجد کوما تحییت الوضو کوما بعد اگر منگل وزیپی مزیپی یادو تاری بلو ایده چیز خود مدرسه که ناستیم تدریسو نکوما اللہ رضا کوما نام یو الله رضا ہے نہ دا کنا تدریس کے بل اغوالی دا الله کتاب لاس کے او خلق ته بیان ہے پاغي باند خلق اغه سره بایکاټونا رد بد خو سره دا غینا د سنت او د تعالی دی کتاب بیان مخلوق ته اشپا او رس کوي اور وخت لګیا دی ک مخبره کی ک په یو میدانی ک په جمعات کی ک په جمعه کی په هر میدان دا الله دین مخلوق ته رسي او خلق رد بدغه دغه ایس پروانی سے زدا غدا پر خلق را بلم نو کم یو خوشو دایشی جمعات کی ناسته او زو زی پی پو خوما چه لو باسما ها او زدا کوما او پی خوما ناسته او بلوی یه رزو خو کنا دا کنا دا ندریسون مدریسون دا مدرسه کدام یو کار دین او بل دا اللہ کتاب مخلوق تا بیانی و سنت تا پیغمبر پای کارتون ما غسل خلق کی ار قسمه دا بهتر نشه زار او کلوه دا الله دین مخلوق ته اور سوا که خلق ار سکی تا سرا وازه الله رضا کوم مخلوق نه رضا کوم ما علم د دې لپاره کړي او چې زمانه رضا شي ما د دنیا وسیلې د لپاره نو کې زو په دنیا غټم ما زو په اخرت غټم د خلق واقعي او عمل له په غټم چې د خلق واقعي او عمل الله سم کی خا نو دا دیده پارا کار کئی حالی استون الحمدللہ لائک دا حمدنو دے اللہ اللہ سے خیستا مثال بیان کم بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد در خلقنا نپوئی پدی مثال خلق سپوئی بل مثال وزرب اللہ ومسر نجلین بیانی اللہ مثال دو دو سلو چیو دا دو سلو اب کمو گم بی چالاوی لائک درو علاشین نقادریگی پیوشی باندے د خپل خبره اظهار نشی کوله خپل خبره تفصیل و وضاحت نشی رسوله و هو کل علی مولاه او د بوجوی په خپل مالک باندې زکا ګونګم ده او بل خبرم نشی کوله کونم ده او ګونګم ده په خبره پویم نه ده نو که مالک ته وې داسې لار شه سویته وې داسې لار شه نو هغه هغه کې نه وې چې او په داسې وښینده ها بهرال خو نه پویږي او نه اوري او نه خبره کولی شي د خپل مالک بور دی نو انما یو وجو کم خاچوري هغه لر مالک لا یاتی راتلن کوي لا یاتی بغیر راتلن کوي بس فیدا نیک ملکه حل یستوی هوا آیا برابر دې دې आवाज او چا حکم کې بلل په انصاف او دی پنی غلار باندې روان یو سلی زانی گنکلی ری زانی لنکلی دی دینا نه چا تخلوازی نه پلاسو بایا نه پلاسو بانی عرد که دی یو سی چه شرکو دی زیارتونو دی درگاهونو دی غلط سیزونو اڑی ختم کما چه وست میکیگی او چه وست دینی کیگی نه پخلوی خو بیانو که کنا نو زان دی گنکلی ری او زان دی آن بلکل دا سکلے چلاسم نو خوزے و خلم نو خوزے او بل لے اغا اروف میدان بانی ولار لے چو وسی کی د شرداری دو ختمولو ناغام ختمی او چو دلاسو وسی نی کی نو دخلے وسخوی کی گی رد کئی پاغ شرکیاتو بداتو دوانا برابر دی نارو رو یو دو شرک اڈی مٹاوئی او بل دو شرک اڈونا گم ناستے ویسا نشو میلے امامتی می بیازی بیا می تدریز دی بیا می دازی دا اللہ مخلوق خوشاله کړي او بېمانه او الله نه خوشاله کړي وو اميام ردارنګي الله وې دا غلامان چې تاسو ما سن وليدي هغه ګونګيان چلاګاندي الله وې زپنې غلار رواني ما حکم کوم د انصاف لزم پر خدای ما کلو لندو په سرواني ولله غيب السماوات والارض اوس چې کله اتمام د نعمتونو مخ یو کو اوس دا په تفریقه پام سلو مثال نه مخک بیان کړه اوس دا تفری پام سلو ولله غیب السماوات والارض خاص الله لاله پټ دی ز بڑا او ځکتا الله په پټو په کارو خو پویږي وما امر الساعه الا كلمح البصر او نه د حکم د قیامت امر حکم امر موجودی دل ندی موجود دل د قیامت مگر پشان د رب دسترګې قیامت بدا سي راځي لکه سترګې چې رپیږي بلک دینم نږدې او وا اقرب بلک داغینم نږدې بل دې کې راځي ک نفس واحده راتل د قیامت دا پشان د سایوي پر ټیم لګي نه د دینم نږدې ان الله او موږ داسې موږ په پکدا کوم بزا کو سړی ته خبرې کې بل غلطه بتلې بیا ان الله على كل شيء قدير الله پايوشي قدرت والا خو هغه نظائر او هغه قدرتونه موږ د الله موږ ته معلوم دي چې هغه بس کیږي بیا خو موږ به دا مزید او ګاډي او پیسې وینو اوس بیا دلایل والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله روخري تاسو را د ګډو د میندو تاسو نه د مور د ګډې نه پیدا کړي لا تعلمون شئ چې نه پوهیږئ تاسو په یو شی باندې وجعل لكم السمع والابصار والافئده او ګرځولي دي تاسو را غوونه او سترګې زلونه غوونه د کړي غټ غټ خيسته غوونه په دې باندې आवाज اوري سترګې د کړي خيسته په دې باندې ویني زړه درکړې په دې باندې سوچ کې دا د پوي سيزونه دي او د دې دریو په باره کې به تاسو کېږي سورتي بني اسرائيل کې براشي ان البصره ان السما والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا وګونا او سترګې زرونه د دې نه به تاسو کې قیامت کې داسې نپړې دي چې باز کړې دې بازار کې ویل روان وي چې سبا کې زه کول نه نه د دې بازار ته پوسم د نه کیږي چې سبا دې کول د چا سره هغه وسو شو دوکا دړه کار څه چو نه نه ته پوس به کیږي ورا ان السما والبصر والفؤاد كل اولائك كانوا مسؤولا لعلكم تشكرون دا د پوي سيزونو او چې انسان به زه استعمال کی نو دا به انسان نشي بچکوله لکه صورت احقاف کی براجی هو جعلنا لكم السمع والابصار والافدا ما غل غونا او سترګون نو ورکړي خو فما هو ما غنانوم لرینه کو دا غینا غون او سترګولونو د لازاب ما ولا د پوی اسباب ورکړي خو هغه په استعمال نکړه هغه به زه استعمال کړه تاله الله سترګې د کړي نو په قران یو لګوا نو د په ویډیو او په ګنده به هاي سيزونو باندې هغه سترګې لګې او هغه د 24 ګنده د د د د ټپ ټپ ټک ټک او روان دي مخه دنیا لري خو کې نه بيداري وسکې نو ګونو بيدا زيزي نو بیا نه بيداري وسکې دا سي دا زي بیا زي الګا ته سکه دې سره ستات سترګې دې له پیدا وي وګو ګونه الګا دې رخي ستا ګانه ده وي ها دې رخي ستا مې خوخه شو زا نا نا نا نا الحمدلله دا زمونږه فسي خدای سره کله کله یم چې دا بچا دی دا ستر ګو د ګنا نه بچ دی دا ګونو د ګنا نه بچ دی خدای شته د ډېر ګناهونو نه بچ دی نن خلک په دې ستر ګو ګناهونو کې ډېر ګیر دی ها ډېر تبا د ستر ګو د ګناهونو نه دی ها سم او بسر د ګنا نه بچ دی اوزله کې مغلا سوچ دا کې چې سبق طالبان وی کوي نه وي دا سبق وی دا نه وي سب پر منډ وی دا سبق وی نو مستیم دی نه دی دا سبق ځان سره لګی دا خو دا غو سوچ دی سوچ په کار دی چې من ار یو ځان دا شګل کې پشان ده سوچ کو مهنت کو لعلکم تشکرون خامخا چې شکریا ادا کړئ علم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء بیا دلایل عقلیا آیا نیوینی دی اغه مرغان هتا چې تابې کړی شي په اطراف د اسمان کې په کنارو د اسمان په بلندو د اسمان ما يمسكهن الا الله ندی ټینګړي دلرا مگر الله ټینګړي دی سړیا سوره ملک نل سم آیات کې برداشي علم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن الته الرحمن روړی دی ندی ټینګلی دل را برپاوا کې مگر مهربان بادشاہ او مهربانی عامه دل بر مهربانی ورکړه نه پټرول نه ډیزل نه سنجیو نه ال پی جی او بر روان دی یو خوځي یو خيږي بغیر د تیلو جاز خطې شي پورتا و جاز ګران ها ټیکټونه ګران تیل ګران جاز کې تیل ماچو نو د بارو خيږي بیا او دا مرغ یو ګورا بر خيږي نه سنجیشتا نه ال پی جیشتا نه ګیستا او نه تیلو نه پټرول او بر خيږي یو خوځي ما یمسکوهن الا الله ان فی ذلک لاتن یقینا پدې کې ساجی مشان نغید پاردا قوم چې هغه منی حکمونه د الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله جوړ کړی دی تاسو د فائدې لپاره د کورونو تاسو نه سكنا زیدو سیدو اسی گئی پائے کې تاله خسته کور جوړ کو زید واغستې دا وېدا د کور د پاره موزون دی لکه دغه بازار له کور جوړ کوم ناول جنگل چار دیوالی چا پیره کی پای کی روڑو زان لا روڑو کوشش کئی کوشی وجا للکم من جلود لنامی بیوتان او پیدا کری دی ستاسو دی فیده دی پارا د سرمونو دو زناورونا بیوتان کورونا د سرمونو د زناورونا کور سنگ جوڑی دری سالور پینزا سرمن یوزه بکری او دا غین بی خیمه جوڑا کرا او دا غب زان لا کور گا پای کی با سیده یا تستخفونا چې سپکه غلې غیلرا یوم ځانکم پرز دو سفر ستاسو کې چکل به سفر کاو راغه به روان غختلا په یو ساړی به ټپ کلاو پاګې به روان شبل زیتا و یوم اقامتکم او پرز دو پاتې کې دو ستاسو کې چکل به پاتې کې دو نو دا غدری سلورو زناورو سرمن یوزشی ناغه به بد او درولی ها لکه دا خیمی چی دیو پاگی که بی او وقت تیراو او گور کورتی با اللہ جوڑی تالا ومن سوافیا او دو ولو دو دی گرو نام اسواف جمع دو صوف دا صوف وی آغا ولی دو گرو و او بار یا او بار جمع دو وبر دا پشم دو خان وقتو تا پشم وی آن و اشعار یا اشعار جمع دو شعر شعر ها د بیزو وقتو تا شعر وی اجغونی ہوتا بازی خلق وی نگورا دو ولو دو گڑو نا کتو نا با جوڑی دل او دو پشم دو خانو نا با شلی جوڑی دی دا شلی چکی میدی دا دو خانو دا پشم نا جوڑی گی و اشعار یا او دا غینا چوغی دا غینا نور سامان نبت جوڑی دل واساسن سامان ومتان و فیدا الہین سوخت پوری قالینونا کوٹونا چوغی وغیر نور سیزونا چترالی واسکٹی ٹوپی دا بت جوڑی دی وسم تا جوڑی گی گرمی گرمی واللہ جعل لکم مما خلق زلالن اللہ پیدا کری دی ساسو دا فیدی دا پارا دا سنا چی پیدا کری زلالن ونی سوری سو دوونه نه الله سره پیدا کړي سوره او د سوري دوره قدر نشته قدر رور را روان دی ښا دا چې د ګرمۍ سوځي او خدا چې لک سوره ورنو سوره مزه وکړي دا مونږ به طالبانو مونږ به یخ بوټه سیکاو زمونږ طالبګری اکثر په وړي کیوا ها هنو مونږ به یا ګرمۍ باندې رضایت و نو مونږ به د غرمې روټیم چو خوړل نو بیا مونږه تکرار لدو چرته یو ونه هم سی کوله ولې لاندې به کېناست چې مونږ د صبح خې چغې به مو والې ناز به تر مازیګره پورې به مو چغې والې نو ونه سورې هغه یخي نن طالب چغه وای بس خپې غزولي یا موبایل کې لګیای یا به شیشه کې لګیای یا به سر کې لګیای یا به چکر وې داسې ګرځي وا دا نو چې ګوره زما د قرآن الله را کړې دي کتابونه را کړې دي مهنت وکم سوز دکما سبا سبا کلی تزم وطن تبزم سکار خوبم کومه کړم ما نه به خلک ته پوس کوي بیان به کوم تقریر به کوم درس به کوم نه بس به موږ ته سبق موږ ویلې بس موږ بس بخیم بس بخیم بیا ټیم چې ته خلل نه دي چې وه ملاوی مغه سبق یاد وای آج کا کام کل پر نه چولو دنن کار سبا ته مپړې دا دن دوس ګنټه کا ورستنه ګنټه ته مپړې دا مغه سبق یاد وای او یو به سړیا خبي غوا به چکر ورغو ما ذکر چکر رې دې ما خام چکر رې دې ما سوتن بیا خو به دې ها سارم بیا خو به دې به دیکي ازم یو استاد اورې رخصته خبره کوله موږ ته به ډېر خخ نصيحتونه مو به خا عمل کاو نو هغه به ها ډېر یو جيبه استاد ما ته تقریبا صد پاس اتیا بابونه صرف مریات کړو وړو خواري کو خو قیمتي طالب به خو ځان به په وجنو ما او مهنت کاو چې د شپې به کډولز وجم سپاخه کړه ماته وی عبد الله احدا مې جو اجازه شابه ځکه ما به تکرار کاو خلون مودو یا به مولای پخ کړي ډیر مزه وو یا به ټپړ پخ کړیو ساده وبو کې به جوش کړیو ایا گازر دی واخه چې گازر پخی شي هغه په خواله چې زه دا غره یاد کوم دا خل په خي خوای کې مزه نه ماته به دا وګ چې قشه ذهن دې تیز شي او شاو بیا سبق یاد وا خو ما به خدمت هم ډیر کاو دا اوا کې دا منګیو ماته به دا منګې مال یې خړه ډکه دې کوم را کې پروت دی په یو څو کولری دی مزید دی ها فر جنرال واور دی واور مور چرته یو سړی یې خو به با منګو کې خلکو ساتلې تستغفونا مما خلق زلالا نو تکل طالب دار چا خوخی او دا لو بالی بیکار هو چې بس مله خو سبا کړو دنه چوي کو چې صرف دا عقیده سمشینو ها او دا والله جعل لكم مما خلق زلالا الله پیدا کړی دا غي غو دعاګانې وي واخیده سه خدمات حماته به دعاګانې کولې څوک بو سراغه ویره طالبان دې خدا باز طالبان هو زمون خیال نه یو موږ لراځي کم رول او زمونږه خدمت کوي ما ته به ډیره دعا الله دې معافیت نصیب کړي کاغه او شیخ الحدیث صاحب نور زمونږ استادانو سرکای مولانا صاحب والله جعل لكم مما خلق ظلالا سرکای بابا جی مشر سړیو ها ابد شپې چکر وا به کتاب دې زکه نه کته ارته ارسه یادو شیخ الصرف شیخ النحو صوفی امام د نحو ودا ټوله نحو سب خلق ختم کړه زبیا جوړول شو نو به شپې چکر وا هنو تیاره به ما چې دا ورته ما به ولې بيټري واغه څه به سره وانو ما ته به دا سره مې چونه ورته وینه ته نه ورته یم د زغون عادت مې نه جز به سره زما خیر دی الله دې به ته بيټري مو ته نیولو او دې وروانو ما ته دا چې زما خدمت کې زبرت بیا خخه قیدې خم د صرف کې نحو کې راخې واقع خبر بیا ها چې ګرمي بو وا بابوزه به ته ما وا ما ته ما پته ما د زغون مې نه جی ثواب غټه شیخ الحدیث یې یوزل الله دې معافرت نصیب کی نو اغا بیلی یوزل تلوا کله کله بیلی شارت شي ټول شپم نه نو ما سوتن اغا ودو شه میزا ګرمي ته ودو هجی بز بس کوم وې کزه ودو شم بیا زما ښه بس اغا مودو شو او ما ته مقام الهو شم نن شپه د ثواب طالبان ته مې تاسو مودو شي بزم بس کوم اغه تم نه چرته دا کولې شه اغه یو لسمنټ پکې مې کیو اعلان او چې بانګونو ته وه نه تیش اغه ته حجر ته پاسې دا او بیلی رانه لا چې ویلې او پاګل دا سکه مې دا سو کوم په بوزو يم څنګه دې ویو نه نه او ته نګدې شه مې نه ویو ډېر یې ډېر نو مې اغه پاسې دا او داسې کومځي کانو ماته به دوا نه کړی ها دا استادانو دواګان غایبانه اخلا نه نه چې مخامخ لګیا مخامخ خلک لار چې پرېدا سړیا ریالا پوخ کسره نا نا نا نا او ما ته یو قسم دعاو کی یو ټیم به دعاو کی لاس به ته اوچت کی ها والله جعل لكم مما خلق ظلالا الله پیدا کړی دي تاسو ته پاره دا غسنا تاو نو سره کوا ما به داغه کمره داغه باتروم غسلخانه کته چې څه شی به پکې کمو ما باغه نه پوهه کا په خپل خوا خوا ما غله وروکه ما ته دا سوکړې مې چې ما نه پته نشته مو کو موږ ثواب مقرره والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل اغه زما جامع مشینان ته لګي کور کې دور کو موږ خاجي اغه ولي موږ په خپل لاس وینځلې موږ زموږ ثواب وشي ځکه پدې دې عبادت کوي پدې دې احادیث بیانې موږ طالبانو ها ثواب غټل دا ډېر ګران کار دی سردا څنګه چې ته به زبر اوس کوته وې دا سخان اره اوس دا سخان مله او چو سړی روز دا سخان صفه کول ګران کار دی طالب قبیله نه دینو والله جعل لكم مما خلق ظلالا الله پیدا خو پکې راځم خخ شتا والله خو کورونه مشتا خخ طالبان مشتا خخ شاګردان مشتا ګدران مشتا والله جعل لكم مما خلق ظلالا الله پیدا کړی دی ډیر وداسه موږ به په دې ماتد کو ویننه جلې لرنه براتل دا وکړو کپړی بوجو طالبان استاد سمې ګور موږ په دې ماتد ویننه مې موږ ته خلکو ایمان معلوم دی نو هغه څه وشو کنه اواز اوس په خپل مشن باندې کلک دی خو نا والله جعل لكم مما خلق ظلالا الله پیدا کړی تاسو ته فائدې ته پاره دا غسنه چې پیدا کړی ظلالنونی سوری پیدا کری سلالن سوری دوونونا غټ غټ ګورو سورې وجعل لكم من الجبال اكنانا او پیدا کری ستاسو د فیدر پاره د غرونو اكنانا دره اكنان جمع د کندا دره ته وي زید پټه دو وجعل لكم سرابيلا او پیدا کری ستاسو د پاره سرابيلا جامع قمیصنا تقیکم الحر چه بچکی تاسو د گرمینا دا سه جامع دل پیدا کی پول کی اغه یخو جامو تاسو وی کاټن کاټن وکنا خامتا کاټن سمنو یخی وسرابیلا او جامع چه بچکی تاسو د جنگ تاسو نا او پجمی کی او تاسو وی خامتا پوشه چیمی که گرمی جامی دا در ازارو که جوری گی آخ آمش اوز خود دون رو دون نمرازی دا کبانین بیانی ام دا گرد دی افیسی دا ماشاءاللہ سمنا گرمی دی دا کبانین نی ام دا ادا کافی کی گی دا سه گرمی جامی اللہ پیدا کری یخیم پیدا کری دی دا سمنا نیمتون فمانبانی اللہ کری دی آو زغری حکذالک اومدارنگی یتم نعمتہ او پرکه خپل نعمتون علیکم پتاسو لعلکم تسلمون خامخاش او منی حکمونه د الله غاله خو کې د الله حکمونه تکنه اوس کمن تسبا زمنګ ربوی چې تاسو له ما ټول نعمتونه پرکړو تا مال څه کړو بیا موږ څه جواب کو سترګو تو ګورا پوزو تو ګورا وخت تو ګورا مخ تو ګورا خپل لاسونو تو ګورا قران تو ګورا خوراکونو تو ګورا ار یو سیز منګ ته مهیا ده نو ته به سبا څه جواب کې چې ما ولې عبادت نه کاوستا زمادا شه کوم الله وکم شه ما پتا باندې نو کړې ظالما او بیا مې رحمت شلو یزوانا کذالک هم دارنګي د سوري بابا چرتشتا د جامو بابا چرتشتا د جامې سوګ در کوي د سوري د سوګ آلی راړي ها د سارو بابا چرتشتا یو ساروی شرطا یو بابا لنزی چه تکلیف پیدا شی او با اخپلا بیغم اپروت تا اکلا دیر تکلیف شنو یو رنبال ہوئی دیر تکلیف نا خو کینی او پاسی با خو شرطا بل زیلا پل شروع نه چه روان شی یو زیادت تلار شی او زمانگ دا سیبان مسلمانان چه لگ تکلیف پیدا شنو بیا تکلیف بابا لمنده ہوئی بیا غلن کی بابا لبیا منده ہوئی حوائن تولونو کده واولی دو اینما علیک البلاغ المبین و ماشاءاللہ جلسے کم خیخی مدرسی دی زنانہ دی ریخ کار کے الحمدللہ لال آغا دا شرک آغا دے دا خلق و آخت میں شوی فائن تولو اوک لگ دیری دا سے ہو آغیم پدا سے حالت کے آغی کار کے چا سوک پزان نپویا کئی فاین تولو نو کو دی واولیدل فانما علیک البلاغ المبین یقین خاص پتا دی رسول کارا دا او چې زمون کم ختمو د مخورو کی کلی کی نو پدې کې دا چې کسان راغلی ما ولید ځکه ما چاته خو نه ویلو خو عام اطلاع په فهمانه نو دا داسې زینو دا داسې خلق راغلو چې ما ولید خوشاله شوم مې یا الله دا هغه خلق چې موږ سره خبره کولې موږ سره بحث کاو په دې مسلو باندې نن دا غید کورونو د زنانو دا حشر او انجام دی چې نن یې هغه سړی موږ ته مخامخ کینولې دی قران او سنت ته چلار شي او راځي موږ سره بځای او دا الله کتاب ختم لبزو زه حیران شوم چا غي زمونږه وګ کې خودل قران ته او زمونږ مسلې ته هغه پنځبیان داسې دی پنځبیان داسې دی خبر به کولی او چې ما ولیدل زړه خوشاله شوم د مختلفو زویونو ته کم کسان ناغلی وو دا د چغو اثر شته ورا چغه وها وها اثر خامخه پیدا کیږي ها فاین تولو لولو ز شرک اړه ز پیرانو د غندو د غلطو خلقو هغه کورونو کې الله د قران او د سنت هغه خلق پیدا ک جنہ کې پکې پیدا شوي از د کون کې خلق پکې پیدا شو فاین تولو نو کو دی واولیدل فاینما علیک البلاغ المبین یقین خاص پتا دی رسول کارا هغه باز نه می داویدل زو سمیلا شو می خیر دی څنګه می وی خیر ډیر خیر یو بسوی موږ نه پویو خیر دې موږ ته معافی کوی یاد په ځکه هغه ډیر بده بده خبره موږ ته کول می خیر دی لا تسلیم علیکم اس پروا نشتا دا خو نه پوی ها او چې بیا اقرار وکې چې موږ نه پویو او چې دا دوټې کیو یا پوښونو بیا د سمو مقابله کوي کنه یعرفونا نعمت الله ز چې د امیانو خلاف نه کوم ځکه غریبانو ته پته نه خو چې دا دوټې کیو یا تاسو وروه بیا مفتی شو بیا علامت جوړ شي الله می شي کنه نو بیا مقابله کوي نو دا غي بیا خو دا غي بیا سم ها یعرفونا نعمت الله ثم ينكرونا الک دوړو خو ګور کنه چې زما ابتدا د کم دینه شوی و قران او عقیده مې د کم ځای نه زشو یعرفونه نعمت الله پیند الله نعمت بین کار کوي دا نعمتونه د الله واکثرهم الکافرون وې موږ اوس درس ناوړو ختم نه موږ ختم خبر نه یو موږ ته چا اطلاع نه وکړي دا بازو به کې داسې معلمات پیدا شي بیا موږ خبر نه ځکه چې موږ ته چا اطلاع نه وکړي معلم ته به اطلاع کې ها چې شابر اعظم ختم دی دا حالت تر دی خلکو ها زه خپل دوره جاری ساتم زه خپل دوره کوم تا وی قران د چا نزد کړو ته په قران سپوی دی وی ها نن راځي زه په قران دوره کوم مونږ اوس په تو وخت نه ملاویږي اوس کنه اوس مونږه خبر نو زمنګ نه لاګی لکای ماته مولانا صاحب نو ویلی زمنګ ختم دی زه په کوټ په کور ګرځم او بیګل بغاله تواشم چاله کرا زم ما ختم دی دا اعلان ما کړل د ټول مخلوق چې راغلی او الله دې دا غي کورونا ذهنونا کې خیر او برکت واچي دا بغیر د دې اعلان د دې افم باندې راغلی واغې هو کې یو څو کسان ته مارش راو ته ویلو بزال چې دا غي مقصد دا و چې اصلاح وشي او نور ټول په خپل مینه په خوشاله نه بعض معلمات نه دی باجیګانې موږ ته اطلاع نه وشو موږ خبرونو دا به خبره یعرفونا نعمت الله ثم ينكرونا اوا کې چې ما خبرو نو څنګه به ځان خبره او دار خبرندار سنه وکنه پوهې وکنه خو چې و پوهې شوي او په خپل سره درس روان ک نو وس زمانه څخه ځان نا خبره ک چې من خبر نه یو ها من هر وخت خپل مرکز سره په تعلق یو هر وخت ځان خبرو دا درس نه دا معاملې نه او چې کله الته سره پروګرامي درسي دورې بیا زمنګ ارس ولاري پاغه مقام باندې همونګونه موږ د خپل استاد خپل مرکز خلاف چره نشو کولونه به وکړو د معلمي ته وګوره هم مفتي ته وګوره یعرفونا و زم دا ور شروع کوم په دغه تاریخ باندې وره ها تکله شو ما نه زه د خپل استاد مقابله کې ودرېګم خلکو خبر شي الګه همیشه تا چې ته دیوه کې دوره کړی دا آیا کې ها دانو چوارو کا زل مخ اسم دا زبه بل ټیم کې حکم او زبه مقاتک سم مقابله وکوم کا وسړیا ها تاسو مشرانو مقابله کړی وي یعرفون نعمت الله پیجن دی نعمت د الله بیا انکار کوي دا نعمتونو د الله نه واکثر مل کافرون پدی کلی کې مولانا محمد رفیق صاحب الله دې قبر منور کې ډېر ښه انسان اورې لکو توحید او سنت باندې چې سو پورې هغه درس کاو ما درس باندې کاو هو دا هغه ټیمونو مخ مخصوصان زمامو دا هغه مخ خپل ټیم خو درس دوره ما ما باغه ما ته وی نه تب درس کې زه هو دا کې درس نو کوم زه هو درس په کوټه کې کوم اوا دورې حالت کې تا خو بيغه ما درس کاو چې خلک خبر شي دا الله کتاب خلق واوري داري نو واوري زنا نو واوري او استاد طریقه و ډیر عام فهم دا د شیخ القرآن طریقه دا وي او ما په تاسو باندې ډیر خوشاله ده د قران کریم پارچې شکل به امتحان هغه د قران واغستې ده نو پارچې به ټوله مال راکړې دا تو ګور مولي سي بل نون مولیان نو هلولي مولیان په دې مدرسه کې وو مال به پارچې راکړي دا پارچې تو ګور ته په دې پارچو د قران باندې خپوي ها نو بازو با اعتراض کاوی دے نمبر کمی ورکی سیوا ورکی آغا بی بس مولا پرچی ورکری کار سکے خی بازو با دیر تنگ کا نو ما تا وی مولی سیب تا یو دری پرچی مالا روڑا چیزی گورم میں بلکل میں ٹولی وی نانا میں ٹولی روڑم چکمتی تاسو باسے زکر تاسو باوش جاتی تاسو خیق کتی زبا ٹولی روڑم شپک سو غو سو پرچی بو زکر واتا سو طالبان بو مزه ټول ګړې راولم جی هغه قتلم ساسان کار نه دی دا غیر لس جوړولم ساسان کار نه دی مده به قسم علاوه ده خدا غي خپل مينو اخلاصو ما ګړې یو لداسه ما ته بزر به ته یو درې تر وخت کې لږه ګورم بس خلک اعتراض کوي زای ته راچوي بلد مې څنګه جی بالکل خسته خې طریقې باندې تا نمبر ور کړی او چې چا سه اعتراض زبوسه جواب کوم اعتراض وکم نه خلاصيږي ها يعرفون نعمت الله یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها اغبا چې باز طالبان بوتوی چې موږ ته یو ټیم درس وینا مولوی عبدالواحد درس کوي ماجګرم کوي ماسوتنم کوي مدرسې ته سار د وخت راځي غم کوي اغه درس کې کینې زه خدای یو ټیم درس کوم ام مختصر درس وي دا سه انسان عالم دی ته ویغه ویغه هر وخت د پارزان فارغ کړي نو جوان دی بوډاګان یو اچه کم وقتونه زمونږ او تاسو واوکه نه او رښتیا چې سړی کمزورې شي بیا چرته کولی شي تکلیفي او بیا په هغه د غمونم په لګ وخت کې رال غریب باندې الله دې معافیت نصیب کړي نو اوزو وای زمو د استاد مقابله ښه اور ګورو با معلمات دې او کوم معلم مفتیان دې یعرفون نعمت الله پیجن عبادت نعمت الله بیا انکار کوي شیخ القران الله دې په رحمتونو وریږي وای زمو د درس به هغه سو قرآنی چې د دې زنه فارغي زماد دا درس به هغه سو ختمي چې هغه زمانه قران او زمانه حديث ویلي رښتیا خبره ویلا هغه غلط خلک چې مقابله به کول اوس هغه خلک دي چې هغه رښتیا خبره زموږ د درسونو خلاف هغه خلک دي يعرفون نعمت الله ثم زموږ د ختم نه ډیر مفتیانو خلک منع کړو مزه یلته کې ختم لا به دا غنوم بوږي خلک بډیر شي طالبان بریری خلک وشه دوه طالبان مولې صاحب سره زسړیا دا ماته رپورټونه میلاو شو مې اس پروانه منه دي کی یعرفونا مې هغه ډوره مخلوق راغله او چې منګه زه کولې نشه یعرفونا دا زنانه ماشاءالله خې پویږي او هغه ته پته وا د دې زو چې سوره خلک راغله او دنه بار یعرفونا نعمت الله پیجن دي نعمت الله بیا او موخه د الله د پاره کو یاد خلک یاني موخه چې چا د پاره کړي کې یو کس کو دوی دا همانه چې خلک ډیر شنو مال وسې نه ملاو شي اسه کډیر شنو مال وسو کډیر نشي مال وسه موږ مخیم د یو الله د پاره چې غوالي دي او بیا به مو بیا به مو هم کې ان شاء الله صبر ته ژوند دی ما زومب ينکرونا بیا انکار کوي او نه د چاندو غرض یانو دا خو به د پاره خلک چې یره طالبان ډیری الکه مدرسې نه د جمعات نه موځي په دغه میاش کې موځي دا چې کم دغه میاش د صبر کې وی بیا خلک کوئی موضوع چندې ورکو دا مدرسې کې خو طالبان نشته الحمدلله هغه ما کې دا شي نشه دا مو دمو سوال ته پوسو کوي کله به یو کتاب پکوي هم کله بولوي چې دا مدرسې ډکې چې یرا طالب ته اخوا دي خوان شي واکثرهم الفاسقون واکثرهم الفاسقون یو مدرسې کې ماته یو ناظم وي ته په چانده خپويږي لار څخه چانده او کتلو په کسوره می سم مقرر کو بیا ها چې سلوی غ روپې نو له سپه کې ستای دیرش به زمنګ د مدرسې مې ما خر سوې زبا ګرځم وینه خې ته تقریر کولې چې څوک تقریر وکي او بیا ورسره چاندې اعلان وکړي پیسې ولا ډېر ورګي ها به زما تقریر به د پیسو ته پاره مې زرات کوم په دیوانه دا چاندو ټول دا چاندو سره وکړه خزا وې دا دا حالت دې دې مخلوق ټول په دې سيزونو باندې هو دا الله تعالی زاده پاره کوي خو فبیا مدرسه دا خکار دې الله دې هر چاله ورکی چخه چریږي خودوړو خو بزان نسبکې چې دین سپکې وتا ها بریلی نه مالی او ګرځي با تقریرونه بکې بیا په اخر کې ویر زما دا مدرسې ته پاره مخروزه دا او چاندا ولا وکي یعرفون نعمت الله پیجن دی نعمت الله بے انکار کئی داغی و اکثر هم الکافرون او زیاد ندی کافران پدی دی بانی پینزم باب ختم شو باب دا نعمتون شروع و آخر و زمان دعا وکی یا اللہ زمان گناہونا ماف کا یا اللہ چا زمان ناسور خطایانی شوی دیر من خطا کاریو اللہ زمان خطایانی ماف کا اللہ پایندہ که توفیق منا مرا کوا اللہ زمان دا بچی زمن شاگردان دیندار عالمان با عمل جوړ کا واسلح لی فی ذریتی یا الله شکرونو کې څوک موږ سره په دې درسونو کې شامل لی کا عوام دي که زنان دي الله هر څوک چې الله دا غې ټول مشکلات کلمه آسان کا چې سود دین په کار کې موږ سره ملګرتیا کوي یا الله ته دا غې همیشه زمن سره په دې کې ملګرتیا نصیب کا د دین په کارونو کې الله زمن دنیا او اخر خیستا که زمان شیخ القرآن شیخ الحدیث زمان سور و استازان و فاتشوی دی زمان ملگری یا اللہ چه چا منگ سر دن پکار که تاون کا و مرس تکولا او اغد دنیا نتیر یا اللہ منگ سر پوری سی مقرر کا اللہ قبول پی منور کا آغا مقامات اللہ خیستا که اللہ زمان استازان و منگ سر دیر من اخکار کری و اللہ تی قبول منور کا تی اغا مقامات خیستا که زمان نیاو نکو اللہ آغا مقام اللہ خیستا که زمن مشران نور بیماران دی والدین غلم صحتونه زمن بچی بیماران دعا وکي چې الله ولا صحتونه ورکړي اوسه مشکلات دعا وکي چې الله هغه مشکلات په خپل فضل باندې آسان کړي الله دې ګوره زمنګه د دورې تفسیر افتتاح په ولسم د دې میاشتې د اتوار پر سحر ان شاء الله بکیږي ها دا ولسم تاریخ باندې د دې میاشت تقریبا د غدول د اله سوځي پاتې شو کې خېری او سحر چې کوم درس مونږ غوینو هغه اتنی بجی قران کریم درسي دا حدیثو سبازه کتابونه احادیث ختم شوې دي باځه پاتې او ما سوتن پاوکم اته بجی